أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve bizler internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli hazirun, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Bakara suresinin 167. ayeti kerimesini işlemiştik. Bugün ise kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lakin şöyle geçtiğimiz haftayı kısaca hatırlayacak olursak, 166 ve 167. ayeti celile-i tayyibelerinde Allah Subhanahu ve Teala aslında ayete konsept bütünlüğünde bakarsak körü körüne bağlanma handikapını anlatmıştı bize. Hatırladınız değil mi kardeşler? Yani gerek hocalara, gerek işte mevcut cemaat liderlerine ve yöneticilere körü körüne bağlanmanın yanlışlığı üzerinde durmuştuk geçtiğimiz hafta. Hatta bugün maalesef, yani muhafazakar olmaları hasebiyle muhasebeden yoksun olmaları gerekirmiş anlayışına sahip toplumumuzu konuşmuştuk. Hatırlar mısınız dostlar? Hazreti Ömer'i konuk etmiştik. Hazreti Ömer gibi birisinin, hani ne diyordu hatırladınız mı? Terazi olacak olsaydı Hak namına ondan bir sapmayı asla göremezdiniz. Böyle bir Ömer'i bile sahabeler tuttular, hutbede muhasebe ettiler. Subhanallah. Karnının kuruldamasıyla rahatsız olan Hazreti Ömer karnıyla konuşmuştu. Hatırladınız değil mi? Ümmetim daha hayırlısını yemediyse ben de yemiyorum demişti. Ama bir şeyin altını çizmiştik ısrarla geçtiğimiz hafta, hamdolsun. Dedik ki, böyle birisini bile sahabeler muhasebe etti. Dedi ki Allah Azza ve Celle adaleti emrediyor. Sen bu adaletin neresindesin? Nasıl bir ders çıkarmıştık geçtiğimiz hafta? Hazreti Ömer muhasebe ediliyorsa bugün başımızdaki yöneticiler haydi haydi muhasebe edilmelidir dedik. Körü körüne bağlanma handikapını konuştuk. Bunun aslında bizi, Allah korusun, körü körüne bağlandığımız kimselerin ardından cehenneme sürükleyebileceğini konuşmuştuk ve dersimizi de nihayete erdirmiştik. Bugün inşallahü rahman yine buna yakın ayetlerle inşallah devam edeceğiz. 168. ayetten başlayacağız bugün. Subhanehu ve Teala 168. ayeti celile-i tayyibesinde şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Okuyayım ben inşallah ayet-i kerimeyi. Estağfurullah billah. يَا اَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينَ Mealen ey insanlar, yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşine düşmeyin, zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır. Şimdi, birilerinin ardından sürüklenmenin, körü körüne bağlanıp, haramla iştigal eden birilerini takip etmenin bizi de en nihayetinde cehennemi sürükleyeceğini haber veren Allah Azze ve Celle şimdi bize yeni bir şeyi haber veriyor. Aslında biliyoruz ama hatırlatıyor. Belki Kur'an'ı inşallah sonlarına doğru vardığımızda bu ayetlerle daha çok karşılaşacağız. İnnehu aduvvun mubin. O sizin apaçık düşmanınızdır. Kim? Şeytan. Sonraki ayette de inşallah onu da hemen tilavet edeyim, manasını vereyim. 168-169'u birlikte işleyeceğiz. Bakınız Allah Azze ve Celle şeytanı nasıl vasfediyor. Vallahi şeytanı vasfeden kardeşiniz Abdullah değil. Kim? Allah Subhanahu ve Teala. Bakın diyor, diyor ki takip ettiğiniz şeytan nelere kadir? Ne yapıyor? Neler yapabilir? Haber veriyor Allah Azze ve Celle. Diyor ki 169'da sallallahu billah. İnnemâ ya'murukum bis-sû'i vel-fahşâ ve en tekûlû alallâhi mâ lâ te'lemûn. O size ancak kötülüğü, çirkini ve yani fuhşiyatı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Bize vasfetti. Tek bir cümleyle söyleyeyim mi dostlar? Şeytan bizi Allah Azze ve Celle'den uzaklaştırıyor. Allah Azze ve Celle'nin rızayı ilahisi bir vadide şeytanın hutuvatı, ayak izleri, yolu, takip ettiği suluku başka bir vadide. Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak isteyen şeytanın yolundan gitmemeli. Bir kimse şeytanın yolundan gidiyorsa Allah ondan razı değildir. Doğru mu kardeşler? Basit. Ama şimdi bu 168'de özellikle Allah Subhanahu ve Teala bize bir şeyleri haber veriyor. Diyor ki bakınız Allah Azze ve Celle'nin size ikram etmiş olduğu helal olan şeylerden yiyin. Bu ayet bize kursağımızdan geçen lokmanın helal ve haramlılığına dikkat etmeyi öğreten, telkin eden bir ayeti kerimedir. Biz yaşantımızda, sürdüğümüz hayatta en çok bununla karşılaşmıyor muyuz? En çok ne yapıyoruz biz hayatta? İçgüdü ve uzvi ihtiyaçlarımızı gideriyoruz insan olduğumuz için. Karnımızı doyuruyoruz. Hacetimizi gidermeye gidiyoruz. Doğru mu? Ben madem ki uzvi ihtiyacım olarak yiyorsam, beslenme ihtiyacı hissediyorsam Allah haber veriyor. Dikkat buyurun. Yiyecekseniz helal yiyiniz. Allah'ın rızasını murat ediyorsanız kursağınızdan haram geçmesin diyor Allah. Subhanallah. Vallahi biz işte tam bu sınavın merkezindeyiz dostlar. Bize iki tane içecek sunuluyor. Hayatımızda farkındayız ya da farkında değiliz. Al bununla su ihtiyacını gider diyor Allah. Seni sunuyor Allah. Birisi haramken diğeri helal. Allah diyor ki helal geçsin kursağından. Haram geçmesin. Vallahi bu çok önemli bir konu. Önemini anlatmak adına çok şeyler söylemek mümkün. Saatler belki sürer bu konuyu anlatmak. Ama ben bir hadis paylaşayım mı size inşallah? Hatırlıyorum Tefsir-ül Furkan'ın ilk derslerinden bir tanesinde bu hadisi okumuştum. Ama müsaade edin tekrar etmiş olayım. Üzerinden 50-55 kadar bir ders geçti. Hatırlatmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Bakınız helal lokma yemenin, haram lokma yememenin bizim açımızdan ne kadar önemli olduğunu anlatan bir hadis-i şerif. Diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam çok uzun bir hadiste يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ قَالَ يَا رَبِّي يَا رَبِّي وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Subhanallah. Bu hadisi yazın oldu mu dostlar? Kapınızın da girişine asın. Girerken okuyun dostlar, çıkarken okuyun, olmaz mı? Diyor ki o ellerini semaya kaldırdı. Bir adamı tasvir ediyor hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ellerini semaya kaldırdı, dedi ki ya Rabbi ya Rabbi. Ey Allah'ım, ey Rabbim dedi. Ama diyor ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ yiyeceği haram. وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ içeceği haram. وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ giyeceği haram. فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. Allah bu duanın neresine icabet etsin? Allahu Akbar. Düşünebiliyor musunuz helal ve haram yemenin ehemmiyetini? Dua ediyoruz bugün kabul olsun diye Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam haber veriyor. Hatta hemen bir parantez açayım mı? Size Sa'd bin Ebi Vakkas'lar Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam arasında helal yemeği anlatan bir diyaloğu anlatayım. Subhanallah. Sa'd bin Ebi Vakkas bir gün gelir Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam der ki ya Resulallah bana dua et. Allah azze ve celle'ye şöyle dua et ya Resulallah. Sa'd dua ettiği zaman onun dualarını geri çevirme Allah'ım diye dua et ya Resulallah da ben dua ettiğimde Allah geri çevirmesin. Hadis. Ravisi kim biliyor musunuz? Abdullah İbni Cahş radıyallahu anh. Öyle bir dua et ki ya Resulallah, Sa'd dua ettiğinde Allah geri çevirmesin. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın cevabına bakın muhterem dostlar. Subhanallah. Eyvallah Sa'd. Allah'ın Resulü sana dua etsin. Allah'a dua ettiğinde geri çevirmesin diye inşallah ben sana dua edeyim Sa'd ama sen de haram lokma yeme olmaz mı? Sa'd durup dururken haram yiyen birisi değil. Ama Sa'd'ın üzerinden bize bir şey öğretiyor Resul aleyhissalatu vesselam. Ben sana dua edeyim. Allah da senin dualarını geri çevirmesin diye dua edeyim Sa'd ama sen de haram yeme olmaz mı? Mefhum muhalefetine haram yersek dualar başımızdan yukarıya çıkmaz. Helali ve haramı anlatmaya yeter mi? Ehemmiyetini anlatmaya yeter mi? Kulu yiyiniz helalen tayyibe diyor Allah. Helal. Haram geçmeyecek kursağımızdan. Ne duamıza icabet edeni bulabiliriz o zaman ne de Allah'tan bir zafer. Çocuklarımıza helal lokma yedireceğiz. Allah Azze ve Celle haramı bize haram kılmıştır. Mahrum kılmıştır. Öyleyse kursağımızdan geçirmeyeceğiz. Hassas olacağız. Aynı kim gibi az önce duanın içerisinde söyledim ya. Dua ediyor Rabbine. Yalvarıyor. Diyor ki bir şeyler istiyor Allah'ından. Ama Resulullah diyor ki maşrabuhu haram, mat'amuhu haram, melbesehu haram. فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ Allah bu duanın neresine icabet etsin? Haram yiyorsun sen diyor. Vallahi basit değil. Onun için bu ayetin 168 ve 169 dostlar bize en büyük koca koca öğretisi bu olsun. Oldu mu? Haram lokma boğazımızdan geçmesin. Allah bizlerden haramı beri etsin. Ama ben istedim ki tabii şimdi ayette diyor ki o sizin apaçık düşmanınızdır diyor Allah. Düşmana itibar edilir mi? Edilmez. Hep kandırır değil mi? Hep hile yapar. Şeytanın bu dünyada tek bir gayesi var. Nedir o? Bizi Allah'ın rızasından uzaklaşmak, mahrum etmek. Öyleyse bu savaşı biz kazanacağız. Allah'ın helal dedikleri bellidir. El helalu beyin vel haramu beyin. Halas. Helal bellidir, haram bellidir. Bize düşen şeytanın adımlarını takip etmeden Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak. Hassas olmak, haramsa uzak durmak. Yemekten bir şey olmaz demek değil. Vallahi çok yaşadım. Faizle ev al dedi bana. Dedim ki almam, Allah haram kılmıştır. Dedi ki sen al ben yerim. Ben bunu kendi kulaklarım şahitlik yapacak ahirette. Böyle basit bir şey değil helal ve haram yemek. İşte bu basit olmadığını ben bir misafir ağırlayayım da o anlatsın. Siz de inşallah rahman dinleyin dostlar. Kim anlatsın? Helal ve haram dediğimiz zaman akla gelen bu sahabe anlatsın. Ebu Ducane radıyallahu anh. Subhanallah. Ebu Ducane. Birazdan anlatacağım hassasiyetini inşallah. Ebu Ducane'nin bir özelliği var dostlar. Ebu Ducane genelde sabah namazlarına özellikle mescide ilk gelen olur imiş. Namazdan sonra da en son çıkan. Önemli. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam fark ediyor. Ebu Ducane namaza çok yakın bir vakitte geliyor. Selamın ardından da ilk çıkan o oluyor. Bir böyle, iki böyle. İşte imam ya bu. Hemen bir parantez açayım mı? İmam. Kim? Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. El-İmam ra'in. Değil mi? İmam çobandır. Güttüğünden mesuldür. Haberi oluyor ya. Subhanallah. Diyor ki Ebu Ducane'ye bir hayır var ama nedir bilemedim. Günler geçiyor, Ebu Ducane aynı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Ducane'nin koluna giriyor. Diyor ki ya Ebu Ducane, sana ne oldu? Sen normal şartlarda mescide en erken gelir idin, en son çıkardın. Ne oldu? Bir hayır mı var? Bir şer mi var? Ne oldu da tam tersini yapar oldun? Diyor ki hayır olsun ya Resulallah, ama diyor benim bir derdim var. Anlatayım mı? Anlat diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki ya Resulallah, mevsim yaz. Hurmaların tam döküm zamanı, doğru mu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki doğru. Ya Resulallah, bizim bahçe duvarımızın yanında komşumuzun bir hurma ağacı var. O bir dalı da bizim tarafa doğru sarkık. Tam hasat zamanı olduğu için de gece sabaha kadar hurmalar döküm yapıyor. Ya Resulallah, doğru. Mescide en son ben geliyorum. Olabildiğince evden geç çıkıyorum. Ve yine aynı şekilde namazın ardından da en erken ben çıkıyorum. Çünkü ben Allah'a yemin verdim. Ben Allah'a söz verdim. Hem nefsimde hem de çocuklarımda söz verdim ki kursağından haram geçmesin diye. Ben varana kadar çocuklarım komşunun hurmasından yemelerinden endişe ettiğim için acele ediyorum ya Resulallah. Yoksa ne derdim ola ki benim? Ben Allah'a söz verdim. Ben Allah'a yemin verdim. Ne benim ne de çocuklarımın kursağından haram geçmesin diye Allah'la sözleştim. Derdim ben namazdan acaba gelene kadar çocuklarım uyanır da o hurmadan yer mi? Ama ya Resulallah, derdim bu. Allah'ın Resulü dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, Bukhari tahric etti bunu. Dedi ki ya Ebu Ducane, öyle bir gün gelecek ki insanlar para sahibi olacak, mülk sahibi olacak, kazanacak ama helal mi haram mı sormayacak. Allahu Ekber. Ebu Ducane'ye bak, bir de bize bak. Allah bize o hassasiyeti nasip etsin. Helal yemeği nasip etsin. Haramı bizden uzak tutsun. Ebu Ducane'nin hassasiyetini nasip etsin bize. Hurma ya. Çocuk kalkacak da, uyanacak da, yiyecek de. Hassasiyete bak. Çocuğun işi gücü yok, sabah kalkar kalkmaz. Ama bahçede gezerken görürse ya Resulallah. Bazı rivayetlerde aynen böyle. Onun için bu ayetin bize öğretisi bu olsun inşallah. 168 ve 169'u da bu şekilde işlemiş olalım kıymetli dostlar. Hemen devam ediyoruz 170. ayeti kerimeden inşallahü rahman. Estağfurullah, billah şöyle buyuruyor Subhanahu ve Teala. Ve izâ qîle lehumuttabi'û mâ enzelallâhu kâlû bel nettabi'û mâ elfeynâ aleyhi âbâ'enâ ev lev kâne âbâ'uhum lâ ya'kilûne şey'en ve lâ yehtedûn. Diyor ki Subhanahu ve Teala, onlara, müşriklere, inanmayanlara, Allah'ın indirdiğine uyun, onun inzal buyurduğuna tabi olun denildiği zaman onlar hayır hayır, biz atalarımız üzerine bulduğumuz yola uyarız dediler. Ya ataları bir şey anlamamışsa, ya doğruyu da bulamamış idiseler diye ayet-i kerime bitiyor. Hatırlayın, önceki iki ya da üç ayet öncesinde hani körü körüne sevenlerine tabi olmayı konuşmuştuk ya. Ya hocaları bilmiyor ise demiştik ya, hatırladınız mı? Ya hocaları onlara hakikati söylemiyor ise, yanlış yönlendiriyorsa dedik ya. İşte bu ayet aslında onun bir başka varyantı. Bu da atalarla alakalı. Bununla alakalı bizde malum kültür var. Yani biz atalara tabi olma konusunu küçüklüğümüzden beri biliyoruz. Yani anneannelerimizin, dedelerimizin, işte atalarımızın dinine tabi olma dendiği zaman müşriklerin işte putları kastedildiğini, onların nedir klişeleşmiş bir hayat standartları varken İslam geldi, bunların aksini iddia etti. Yani ataların dinine tabi olmak dendiği zaman bunu kastettiğimizi anlıyoruz. Ama ben bununla ilgili çok şeyler söylemek istemiyorum. Ama bu gecenin armağanı olarak sizlere inşallah bir cümlecik ifade etmek istiyorum. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimenin üzerinde bize bir şey öğretiyor. Ve muhteşem bir şey öğretiyor Subhanallah. Mihenk taşı var ya, Öyle bir şey bu. Elimizde dursun oldu mu? Giderken dursun, yarın lazım olur yine dursun. Diyor ki Allah Azza ve Celle, doğruluk kriteriniz atalarınız olmasın. Doğru mu kardeşler? Allah Azza ve Celle'yi razı etmenin kriteri atalar değildir. Doğru olmaları ihtimal midir? Evet. Ama ölçü o değildir, bunu öğretiyor Allah. Ya bugün Allah korusun atalarımız bize masiyeti emrederse, ya da ebeveynlerimizden, cetlerimizden kalan haram olan bir alışkanlık yerleştiyse, yok mu bugün? Çok mu? Çok. İşte İslam bize tavrı öğretiyor. Diyor ki doğruluk kriteriniz, ölçünüz İslam olsun. Anam yapıyorsa, babam yapıyorsa doğrudur değil. Bunu öğretmeye çalışıyor Allah. Bugün herkes, ben örnek vermek istemiyorum, öyle bir karar aldım bu ayetle alakalı olarak. Herkes kendi dünyasında, kendi ufkunda, çevresinde bunu kıyas etsin. Bunu yaşıyor muyuz? Vallahi yaşıyoruz. Ananelerimiz, örflerimiz var ki bazen İslam'la muhalif düşüyor mu? Düşüyor. İslam bizden neyi istiyor? Allah ve Resulüne tabi olmayı istiyor. Doğrunun kriteri nedir? İslam'dır. Ne annedir, ne babadır, ne Ahmet'tir, ne fulendir. Bu ayet bunu öğretiyor. Diyor ki ya yanlış dalarsa? Peki o zaman bir soru sorayım mı muhterem hazirun? Siz cevap verin. Bir şeyin yanlışlığı ya da doğruluğunun mikyası, kriteri nedir? İslam. İslam çözecek seninle benim aramdaki problemi. Onun için Allah Azza ve Celle bize böyle çok hayırlı bir hediyeyi beyan buyuruyor. Ben de inşallah daha fazla sözü uzatmadan hepinizin bildiği, mesela bu ayeti kerimeye böyle tefekkür ederken, hazırlanırken ilk aklıma Ebu Ubeyde bin Cerrah geldi. Kim Ebu Ubeyde bin Cerrah? Radıyallahu anh. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun için ne diyor biliyor musunuz? Bukhari ve Müslim yanılmıyorsam tahrice diyor. Diyor ki her ümmetin bir emini var. Subhanallah. Bu unvanı alıyor ama nasıl alıyor ya? Her ümmetin bir emini var. İslam ümmetinin emini de Ebu Ubeyde bin Cerrah. Subhanallah. İşte bununla ilgili çoklarca rivayet var. Ebu Ubeyde bin Cerrah Bedir'de ne yaptı? Babasını öldürdü. Allahu Ekber. Ne kadar kolay söyledim değil mi? Hiç de kolay değil. Allah'a yemin ederim ki kolay değil. Kolay olmadığını söyleyen de Ebu Ubeyde bin Cerrah. Çok gözlerimi kaçırdım babamdan diyor. Umdetul Kari'de falan. Diyor ki çok kaçırdım gözlerimi babamdan. Ama ben diyor Allah ve Resulü'nü daha çok seviyordum. Benim babam beni her gördüğü yerde ataların dinine tabi ol ey Ebu Ubeyde bin Cerrah derdi. Vallahi diyor Bedir'de hep o aklıma geldi. Ama istedim ki gözlerimi kaçırayım, karşılaşmayayım. Ama en sonunda Allah bizi karşılaştırdı ve ben onu öldürdüm. Ağladığı söyleniyor rivayetlerde. Kolay değil ya, bir babasını karşısına almış ve öldürmüş. İslam emrettiği için öldürmüş. Ama onu teskin eden kim? Allah Azza ve Celle. Mücadele suresi 22. ayeti celileyi tayyibe bu hadise üzerine indiği söylenir. Müfessirler bunu ifade ediyor. Bir düşünün, siz öyle bir tavır ortaya koyuyorsunuz ki ağrınıza gitti mi? Vallahi gitti. Zorunuza gider mi? Vallahi gider. Bir evlat babasının katledilmesi ne demek ya? Subhanallah. Ama dedi ki Allah Azze ve Celle o kimseler Allah'a ve ahiret gününe öyle iman ettiler ki babaları, eşleri, akrabayı, talukatları Allah'a düşman iseler onları dost edinmediler. Muhteşem bir ayet. Nacizane kardeşiniz olarak Mücadele 22. Açın okuyun dostlar. Ebu Ubeyde bin Cerrah. Babası her gördüğü yerde müşriklerin azılarından, atalarının dinine dönmesi için baskı yaparken hakka teslim olmuş Ebu Ubeyde bin Cerrah hayır dedi. Ve bunun ispatını da Bedir'de yaptı. Doğru mu kardeşler? Subhanallah. Ve Allah Azza ve Celle Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı Mücadele 22 ile şereflendirdi. Dedi ki senin imanın sahihtir. Allah senden razıdır. Çünkü sen Allah'ın rızasını dünya uğruna değişmedin. Böyle bir ayet insin istemez miyiz? Bu ayetin muhatabı olalım istemez miyiz? Evet. Ama sözlerim yanlış anlaşılmasın. Burada anneye babaya itaatsizliği kastetmiyorum. Ama biz bir ikilem sınavı yaşarsak, bu seçeceğimiz taraf Allah ve Resulü olmalıdır. Atalarının dini değil. Zübeyr bin Avvam gelir aklıma. Bak aklıma geldikçe paylaşıyorum. Zübeyr bin Avvam radıyallahu anh. Subhanallah. Zübeyr bin Avvam atalarının dinine dönmesi için nasıl bir eziyete maruz kalmıştır? Bileniniz vardır şüphesiz. Böyle bir eziyetin opsiyonu yok. Alternatifini ben siyer kitaplarında, tarih kitaplarında okumadım. Amcası ne yapmış biliyor musunuz? Diyor ki Zübeyr radıyallahu anh, diyor atanın dinine dön. Duydum ki Müslüman olmuşsun. Dönmem. Ben bir kere şehadet getirdim. Biz bir kere Allah dedik mi dönmeyiz. Doğru mu? Allah döndürmesin. O da aynen Zübeyr bin Avvam. Diyor ki ben Allah Azze ve Celle'ye iman ediyorum. Diyor ki o zaman sen bilirsin. Hasıra sarıyor Zübeyr bin Avvam'ı. Söylediğim cümlecikler vallahi basit ama şiddetini siz tasvir edin zihninizde. Hasıra sarıyor Zübeyr bin Avvam'ı. Ateş yakıyor ve hasırın ucunu sadece dumandan nefes alıp vermesini sağlıyor ki Zübeyr bin Avvam nefessizlikten, havasızlıktan ölsün. Siz böyle bir işkence gördünüz mü ya? Ateş yakıyor, hasıra sarıyor ve dumanın ucuna tutuyor ki Zübeyr bin Avvam nefes almakta güçlük çeksin. Açıyor arada, diyor ki ataların dinine döndün mü? Diyor ki vallahi la. Biz bir kere la dedik. La ilahe illallah dedik. Tekrar sarıyor. Açınız bakınız tarih kitaplarını. Tekrar tutuyor ateşe. Uzatmayayım. Musullu birisi ki Tabarani ve Hakim tahric etmiştir bu rivayeti. Diyor ki Musullu olduğu geçiyor sadece tarih kitaplarında. İsmi yok. Diyor ki Zübeyr bin Avvam'la bir gün yolculuk yapıyorduk. Abdest alması icap etti ve üstünü çıkardı. Ben diyor gördüklerim karşısında Zübeyr bin Avvam'a şu soruyu sormakta gecikmedim. Zübeyr, bunların hepsi Allah yolunda mı oldu? Kılıç yaraları. Diyor ki ravi, onun diyor vücudundaki oyuklar kuşların su içeceği oyuk kadar genişti diyor ya. Allahu Ekber. Oyuk oyuk. Allah'a yemin ederim ki ben böyle bir şey görmedim diyor o Musullu. Zübeyr bin Avvam da tebessüm ederek diyor ki hamd etmek lazım. Bunların hepsi Allah ve Resulü yolunda oldu. Zübeyr bin Avvam bunların hepsine niçin düçar kaldı? Atalarının dinine dönmediği için. İşte bu ayeti kerimeyi istedim ki bu iki sahabenin üzerinden anlamaya çalışalım. Örflerimiz, ananelerimiz olacak. Karşımıza arzı endam edecek kriterimiz, doğruluk kriterimiz gelin İslam olsun da Allah bizden razı olsun inşallah ebeden. Dostlar ayet malum, üzerinde fazla durmaya hacet söz konusu değil. İnşallah yol almış olalım bu vesileyle. Ben 171. ayet-i kerimeden devam etmek istiyorum müsaadenizle. Ayet-i kerime şöyle kıymetli dostlar, sınavlı billah. وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذ۪ي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Diyor ki Allah subhanehu ve teala mealen, hidayet çağrısına, mesajına kulak vermeyen kafirlerin durumu sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer. Çünkü onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple düşünmezler. Şimdi Allah Azze ve Celle kafirleri kastederek diyor ki Bizim bir hidayet mesajımız var. O geldi. Onlar ise bizim hidayet mesajımıza tepki vermediler. Ama ayet mealen böyle demiyor. Bu benim yorumum. Ayet ne diyor biliyor musunuz? Teşbih yapıyor. Onlar bir hayvan sürüsü vardır ya, ses gelir ama tepki vermez. Neyi kastettiğini anlamaz. Ne yapacağını bilmez. Sadece bir ses duyar. İşte diyor onlar, o insanlık yığınının durumu aynı böyledir diyor. Bura anlaşıldı mı? Hidayet mesajı ve bir tarafta da insanlık tepki vermeyen, hidayet mesajına refleks koyamayan, tavır koyamayan, kayıtsız kalan birilerinden bahsediyor Allah. Her ne kadar ayet özel olarak kafirlere yönelik olsa da genelde bize çok azıklar var biliyor musunuz dostlar? Onun üzerinde biraz konuşmak istiyorum inşallah. Bir düşünün. Bu sahneyi siz betimleyin. Oldu mu inşallah? Allah Azze ve Celle size can suyu veren, hayat veren bir risalet göndermiş. Bu risaleti de emir ve yasaklarıyla süslemiş. Böyle tanzim etmiş Allah. Ve siz buradasınız, risalet mesajını duyuyorsunuz ama tepki vermiyorsunuz. Bu ayet bundan bahsediyor. Allah'ın hakikatlerine tepkisiz kalmayı anlatıyor bu ayet. Kalmanın aslında kafirlerin hasleti olduğunu söylüyor Allah. Ağır bir ayet değil mi? Allah'ın hakikatlerine, İslam'ın mesajlarına, Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarına tepkisiz kalmayı, kayıtsız kalmayı, vurdum duymaz olmayı Allah kafirlerin hasleti olarak anlatıyor. Olması ve yapılması gerekeni yapmıyorsan, tepkisiz kalıyorsan, vurdum duymazsan Allah birilerine benzetiyor. Neye? Hayvan sürüsüne ya. Ben değil, Allah Azze ve Celle söylüyor. Nefsim de dahil olmak üzere bu ayetin muhatabıyız. Risaletin hakiki mesajlarına, Risaletin Allah Azze ve Celle'nin bizler için buyurduğu emir ve yasaklarına kayıtsız kalanları Allah işte o hayvanlara benzetiyor. Duyarlar, duymamazlıktan gelirler. Bir kulağından girer, öbüründen çıkar. Bunu söyleyen Allah'tır. Tepkisiz kalmak. Bu ayetin en güçlü öğretisini tek cümleyle söyleyeyim mi? Vurdum duymaz bir toplum olmamayı öğretiyor bu ayet. Doğru mu kardeşler? Kayıtsız kalmayacağız Allah'ın mesajlarına. Bunu aslında en iyi anlatan Abdullah İbni Mesud'dur. Daha önce bu mikrofonlar aracılığıyla defaatlerce söylediğimi hatırlıyorum. Abdullah İbni Mesud aslında bu ayeti tefsir ediyor. Bir manada diyor ki Allah Azze ve Celle'nin bir ayetini, bir mesajını, bir beyanı şerifini duyduğunuz zaman oturuyorsanız kıyam edin. Lebbeyk Allahümme lebbeyk deyin. Çünkü Allah size bir şey ya helal kılacak ya da haram. Yani tepkisiz kalmayın diyor. Kulak kesilin diyor. Yapmanız gereken işleri yapın diyor. Vallahi bu ayet hazırlanırken bir şeyler aklıma geldi ve içtenlikle paylaşmak istiyorum. Aldım notlarımın arasına. Ama bana kızmayın lütfen, oldu mu ne olur. Yüksek müsaadenizle. Hocam her defa aynı şeyleri anlatıyorsunuz da demeyin, oldu mu inşallah. Çünkü ümmetin bu hali değişmediği müddetçe, Rabbim de benim akıl hafsalamı almadığı müddetçe ben bunu anlatmaya devam edeceğim. İnşallah. Nedir o biliyor musunuz? Yine bizim başımızdaki yöneticilerle alakalı bir örnek vereceğim. Değişmedi durumumuz. Onun için de hala vermeye devam edeceğim. Bu tepkisizlik, yapılması gereken, olması gerekeni yapmamak var ya, vallahi başımızdaki yöneticileri hatırlattı. Ben size bir şey sorayım. Müslümana zulmedildiği takdirde zalime ne yapılır? Müdahale edilir, kıyam edilir, doğru mu? Eğer ki bir Müslüman sıkıntıdayken feryadu figan ederse ve elinde ona yetişme imkanı, gücü, kapasitesi var ise ona ne yapmak düşer? Müdahale etmek düşer. Doğru mu söylüyorum kardeşler? Tepkisiz kalmak yakışmaz. Daha önce de yine söyledim. Biz Ebu Gurayb'dan Nur bacımızı çok anlattık bu mikrofonlardan. Feryat etti, dedi ki bu hapishanedeki herkesi öldürün, beni de öldürün. Ben bu utançla yaşamak istemiyorum. İçinizde adam gibi adam yok mu bizi kurtaracak? Çıkmadı. Tepkisiz kaldılar. Duyarsız kaldılar ümmetin haline. Ümmetin içler acısı, kan ağlayan haline vurdum duymaz davrandı başımızdaki yöneticiler. Biz aynı feryadı Suriye'de Zeynep bacımızdan da duyduk. Doğru mu? Yok mu içinizde adam gibi adam dedi. Hiç kimse onları kurtarmaya gitmedi. Kimyasal silahlarla Müslüman kardeşlerimiz, bebelerimiz öldürülürken yetişin ey Müslümanın orduları ve yöneticileri dendiğinde kılını kıpırdadan olmadı. Bu hak, bu Allah'ın bir emri. Çünkü Allah Azze ve Celle hadis, Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam ne buyuruyor hadisinde? El muslimu ahul muslim la yadlimuhu ve la yuslimu. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Zalime teslim etmez. Doğru mu? Hani bu hadise mutabık hareket etmek? Niye tepkisiz kalıyoruz bu hadise? Niye vurdum duymaz davranıyoruz? Vallahi bu ayet bana ilk başta bunu hatırlattı dostlar. Haklılık payım var mı biraz? Var. Allah'ın gerekleri bunlar. Allah ve Resulü böyle yapın dedi. Bizim hem dünyamızı hem de ukbamızın saadetini temin eden risaletin emir ve yasaklarıdır bunlar. Bir Müslüman dardaysa va mutasima dendiğinde yetişmeyi ve oraya koşmayı icap ediyor. Tepkisiz kalıp oturup elindeki içeceğiyle sevki sefa sürmeyi değil. Vallahi zamanın behrinde va mutasıma dendiği zaman ordular düzenleyen yöneticilerimiz vardı. İçtiği helal içeceği Müslüman bacısı esaretteyken, eğer ki bir Müslüman esaretteyse Allah'ın helalini içmek bana haramdır diyen ve böyle bir tepki koyan yöneticilerimiz vardı. Ama bugün tepkisiziz. Vurdum duymazlık aldı başını gidiyor. Allah ıslah etsin. Bu ayet-i kerime böyle. Bu bir varyantı. Yani ayetin mesajı var. İçerik dolu. Bizim dünyamızı ve ukbamızı temin ediyor saadetini. Ama biz ona kulak asmıyoruz. Dinlemiyoruz. Bugün bunu yaşıyor muyuz? Dedim ya, farklı bir varyantından anlatacağım. Bugün bir kardeşinize varıyorsunuz, diyorsunuz ki kardeşim bak senin yapmış olduğun şu davranış var ya, Allah ve Resulü onu men etti. Allah ve Resulü onu yasakladı. Yapma diyorsun, bir kulağından giriyor, diğerinden çıkıyor. Duymuyor bile seni. Tepkisiz yaşamıyor muyuz? Vallahi yaşıyoruz. Gerçek bir hakikat mı? Vallahi öyle. Aldırış bile etmiyor. İşte bu ayet bunu anlatıyor. Ya ben sizin dünyanızı ve ukbanızı kurtuluşunu temin için gönderdim bu risaleti. Kulak verin diyor Allah. Hiçbir şey anlamayan hayvanlar gibi hareket etmeyin diyor Allah. Söylediklerim kulağınıza varsın diyor Allah. Bu ayetin azığı ne biliyor musunuz? Hiç çıkmasın aklımızdan. Allah'a ve Resulüne kulak vereceğiz. Buradan girecek, buradan çıkmayacak. Tamam inşallah dostlar. Şimdi dedim ya, İslam risaletini dinleyeceğiz. Allah'ın emir ve yasaklarına kulak vereceğiz. Molla hocanın bir tanesi çocuğunu şeye göndermiş. Oğlum demiş, şu camiye git, akşam namazını cemaatle eda et gel. Akşam namazını eda etmiş olanlarla camiden çıkın, direkt bize gelin, bir yemek ikramı verelim demiş. Cemaatle oturur yeriz. Tamam mı oğlum, anladın mı? Anladım baba. Akşam namazını eda edenleri alıp geleceğim, beraber yemek yiyeceğiz. Aferin yavrum, göndermiş. Bu arada Allah ve Resulü'nün, Allah Azze ve Celle'nin emirlerine kulak vermeyi de siz bir taraftan inşallah canlı tutun zihninizde, oldu mu? Camiye varmış, namazı kılmış, geri gelmişler, kapıyı çalmış. Selamünaleyküm, aleykümselam. Baba tabi büyük bir cemaat, kalabalık beklerken kapıyı bir açıyor bizim Molla Hoca. Çocuğunun yanında bir tane adam var. Allah Allah. Düşünsene, koca cemaattan bir tane adam getirmiş. Hoş geldiniz kardeşim, sefalar getirdiniz. Onu buyur ettikten sonra oğluna sormuş. Oğlum ben sana ne dedim? Akşam camiye gideceksin. He? Namazı eda edenlerle birlikte geleceksin. Burada yemek yiyeceğiz. Ben o cami cemaatinin kalabalıklığını biliyorum. Orada bir sürü insan var. Doğru mu? Doğru baba. Niye sözümden çıktın yavrum? Allah'a yemin ederim ki ben sözümden çıkmadım baba. Sen bana ne dedin baba? Akşam namazını eda edenleri al gel dedin. Sen bana akşam camiye katılanları al gel demedin. Oğlum nereden çıktı bu? Baba söyleyeyim. Eda etmek ve katılmak farklı. Allah'ı dinlemek farklı. Ben cami çıkışı kapıya durdum. Her geçen amcaya sordum. Amcacığım, hoca namazlarda hangi sureleri koştu? İnanır mısın baba? Bir tek misafir ettiğim amcam bildi. O namazı eda etti. Diğerleri iştirak etti. Ben senin sözünden çıkmadım baba. Kulak vermek böyle bir şey işte. Allah bilir hangi kirayı topluyordu adam oradayken. Üçüncüde mi, dördüncüde mi? Allah bilir. He? Ama mesele ne? Kulak vermek. Allah Azza ve Celle'yi dinlemek. Bunu anlatmak adına güzel bir paylaşımdı. Çocuk hakikaten Allah'a kulak vereni almış gelmiş. Allah'ı dinleyeni almış gelmiş. Hayatında Allah'a yer vereni almış gelmiş. Biz de bu ayetteki hayvanların durumuna düşmemek için, Allah'ın benzetmiş olduğu o pozisyona düşmemek için Allah'a ve Resulüne kulak vereceğiz. Söyleneni ciddiye alacağız. Bir kulağımızdan girip diğerinden çıkmayacak. Bu bir boyutu. Şimdi vurdum duymaz profili çizdim. Tamamız değil mi? Burada mutabıkız. Şimdi böyle kronolojik bir yapı çizeceğim de anlaşılmadıysa tekrar edeyim. Burada Allah ve Resulünün ilahi mesajlarına vurdum duymaz olan bir insan profili çizdik. Var mı? Var. Bugün Allah ve Resulü, az önce söyledim, bu konuyla alakalı böyle diyor kardeşim diyorum. Allah ve Resulü'nün hükmünü hatırlatıyorum. Delilini söylüyorum. Bana mısın demiyor ya. Biz bunlara vurdum duymaz diyoruz. Galesiz diyoruz. Duyarsız diyoruz. Tepkisiz diyoruz. Halbuki senin hayatını düzenlemek için göndermiş Allah bu risaleti. Ama bir takım insanlar daha var. Onlardan da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Beni daha çok acıtan ve yaralayan da bu. Hangisi hocam? Anlatayım dostlar. O da şu. Vurdum duymaz olmakla birlikte vurdum duymazlığını ve İslam'ın gerçeklerine tepkisizliğini örtbas etmek için örtbas etmeyen, daha doğrusu duyarsız kalmayanları suçlayan bir tipten bahsediyorum. Hikaye kitabında okumadım. Bunlar benim bizatihi yaşadıklarım ve sizin de mutlaka vardır. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Şunu. Siz Allah ve Resulü'nün bir gerçeğiyle amel etmeye çalışıyorsunuz. Bir kardeşinize diyorsunuz ki Allah ve Resulü bize bu konuyla alakalı şöyle diyor kardeşim. Birinci aşama, her şeyden önce bir kulağından giriyor, diğerinden çıkıyor. Tepkisiz kalıyor. Vurdum duymaz hareket ediyor. Bu da üstüne üstlük yetmezmiş gibi suçunu örtbas etmek için senin yaptığın davranışı ve ameli de eleştiriyor, beğenmiyor. Var mı böyle bir yaramız bizim bugün? Var. Basit bir örnek vereyim. Bugün elhamdülillah Allah bize lütfetti. Bu gerçeği görmeyi nasip etti. İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak adına bir çalışma ortaya koyuyoruz. Hilafetin tekrar ikamesi için bir mücadele gösteriyoruz. Ve kardeşlerimize bunu hatırlatıyoruz. Diyoruz ki bu Allah'ın emri. Resul sallallahu aleyhi ve sellem takip ettiği yol bu diyoruz. Bir, ne dedim? Her şeyden önce seni hiçe sayıyor. Bir vurdum duymazlıktır, Allahu Ekber. Aldı başını gidiyor, tepkisiz. Sanki onu söyleyen, onu emreden Allah değil. Fahkum beynehum bima enzelallah. Sanki enel fakir Abdullah'ın sözü. Bu sözün sahibi Allah'tır. Yeryüzünde Allah'ın hükümleri de hükmet diyen Allah'tır. Vallahi bir kulağından giriyor, öbüründen çıkıyor. Hiç rahatsız değil. Aradan 3 ya da 5 gün geçiyor ya da geçmiyor. Sen bunu dert edinmişsin. Bunu kendine gaye edinmişsin. Allah Azze ve Celle'nin mesajıyla ortaya bir refleks koymuşsun. Oturduğu yerden de diyor ki bu iş böyle olmaz. Seni de eleştiriyor. Çalışmıyor. Allah'ın risaletine kulaklarını tıkamış. Bir de senin yaptığın işi uzaktan uzağa bu böyle olmaz. Bak aradan 100 sene geçsin hala bunlar aynı ya. Yaşadık mı? Yaşıyoruz. Çok mu? Çok. Allah sayılarını azaltsın. Evet. Bu da benim en çok ağrıma giden diğer bir varyant. Çalışmıyor. Allah Azze ve Celle'nin ilahi mesajlarına kulak asmıyor. Bir de uzaktan uzağa bunu örtbas etmek için eleştiriyor. Adamın bir tanesi kulak doktoruna gitmiş. Demiş ki doktor, benim demiş hanım herhalde sağır oldu. Yapma ya. Evet. Nereden anladın? Ya sesleniyorum hiç tepki vermiyor demiş. Allah Allah. Neyse demiş, bu süreci hızlandıralım. Ne yapalım doktor bey? Demiş şimdi eve var. Hiç çaktırma. Ona demiş içeri girdin ya, bir mesafeden seslen. Tepki vermezse 2-3 adım daha at, yine bir şeyler söyle. Baktı ses vermedi. 1-2-3 adım daha at, yine seslen, seslenmedi. O en son seni duyduğu yerde orayı ölç, kapataslak, bana gel, tedavi sürecini hızlandıralım demiş. Tamam mı? Tamam doktor bey. Bizim efendi eve varıyor. Selamünaleyküm, aleykümselam. İçeri giriyor. Hanım da mutfakta uğraşıyor. Koridordan demiş şu doktorun dediğini aynen uygulayayım. Uzaktan seslenmiş. Hanım, yemekte ne var? Ses yok. Bu 2-3 adım atmış. Hanım, yemekte ne var? Ses yok ama adam avazı çıktığı kadar bağırıyor tabii. Hanım, yemekte ne var? Yine ses yok. En sonuncusunda bayağı yaklaşmış. Hanım, yemekte ne var? Tabii kadın çatalı, bıçağı, kaşığı eline ne varsa mutfakta yere atmış. Üçtür köfte diyorum ya demiş. Sağır olan kendisiymiş meğer. Demiş üçtür soruyorsun, köfte diyorum ya demiş. Duymayan meğer kendisiymiş. İşte bu tam az önce çizdiğim prototipin aynısı. Ya mübarek, çalışmayan sensin. Allah'ın risaletine tepki vermeyen sensin. Kıyam etmeyen sensin. Bir de bizi suçlu buluyorsun. Aynı bu adamın hesabı, kabahatı başkalarında arıyorsun. Ama yapılması gereken bu değil. Topluyorum, toparlıyorum inşallahü rahman. Allah ve Resulü bize hayat veriyor. Doğru mu? Ayetle sabit mi? Sabit. Estağfurullah billah. Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum lima yuhyikum. Allah ve Resulü size hayat veren şeye çağırdığı zaman icabet edin. Allahu Ekber. Çok basit bir örnek vereyim, hiç uzatmadan. İlginiz ve alanınız olan bir üründe, bir mağazada indirim olduğunu duyduğunuzda ne yapıyorsunuz? Aman ya Rabbi. Hemen. Şimdi ben de diyorum ki, bizim ihtiyacımız olan şey Allah'ın rızası değil mi? Bizim ihtiyacımız olan şey Cennetul Firdevs değil mi? Bizim ihtiyacımız olan Havzu Kevser'de Resulullah'a komşu olmak değil mi? Peki biz bir ün için koşturduğumuz kadar Allah'a ve Resulüne niye icabet etmiyoruz? Hayat veriyor diyor Allah, ayetle sabit. Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum lima yuhyikum. Hayat veren menbaadan bahsediyorum. Biz hala tepkisiziz. Size basit bir örnek vereyim inşallah. Basit. Sizin adınıza çok önemli, böyle çok kallavi bir zarfın içerisinde şahsınıza, adınıza bir mektup gelse, üzerinde de şöyle bir mühür olsa, hayat mamet meselesi. Şimdi soracağım, siz cevap vereceksiniz, tamam mı inşallah? Mektubu aldınız. Hayat mamet meselesi yazıyor ve sizin adınız var üzerinde. masanın üzerine koyup günlerce, aylarca ona tepkisiz kalabilir misiniz? Ne yaparsınız? Niye? Hayat mamat meselesi. Ya Allah Azze ve Celle vaat ediyor, hayat var diyor ya. Allah ve Resulünde hayat var diyor. Tepkisiz kalmanın zamanı değil. Harfiyen duyduğumuz anda hemen icabet etme halidir. Allah bize nasip etsin. Ama ben bir sahabeyi hemen bunun üzerine uygun düşeceğini düşündüğüm için misafir edeceğim ve ondan sonra da inşallah bugünkü tefsir dersimizi bitirmiş olacağız. Ben bunu anlatacağım ama şu akıllardan çıkmasın. Bu sahabe, daha önce ben hatırlıyorum, farklı vesilelerle, farklı platformlarda bu örneği anlattım ama Tefsirul Furkan'da bu örneği anlatmadım. Yani duymuş olanlarınız vardır ama Tefsirul Furkan'da elhamdülillah bunu ilk defa anlatıyorum. Bu sahabeyi ben anlatırken ortaya konan refleksi lütfen akıllardan çıkarmayın. Allah ve Resulü hayat verendir. İcabet etmek bize düşer. Duyduğu anda ortaya koyulan tavra bir bakın. Abdullah İbni Ravaha radıyallahu anh. Bir gün mescide doğru ilerlerken, tabi önceden şimdiki gibi cami tasvir etmeyin, böyle üstü sadece kapalı, kenarları açık bir yer, Abdullah İbni Ravaha mescide doğru ilerlerken Allah Resulü mescitte sahabelerine vaaz-ı nasihat ediyor. Onlarla konuşuyor. Sohbet ediyor. Abdullah İbni Ravaha'nın da mescide girmesine ramak var. Şöyle kapı kadar düşünün. Tahayyül edin. Tam böyle az kaldı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam içeriden iclisu diyor. Oturun. İçeride sahabelerle konuşuyor yani. Sözün muhatabı Abdullah İbni Ravaha değil. Çizin buranın altını. Sözün muhatabı, emrin muhatabı, talebin muhatabı Abdullah İbni Ravaha değil. İçeride konuşuyor. Allah Resulü'nün ağzından oturun cümlesi çıkıyor. Abdullah İbni Ravaha yolun ortasına oturuyor. Muhteşem bir şey ya, subhanallah. Cemaatle namaz kılınıyor, Abdullah kalkmıyor. Bitiyor namaz. E şimdi siz şuradan çıksanız, şu koridorda birisini oturuyor görseniz ne dersiniz? Ne işin var senin burada ya? Kalk, içeride olman gerekmiyor mu? İçeride koltuk var demez misiniz? Sahabelerdeki tavır bu. Diyor ki ne oturuyorsun burada ya Abdullah? Hakikaten seni mescitte de göremedik. Ama hala kalkmıyor. Bir şey de söylemiyor Abdullah, subhanallah. İcabete bakınız çünkü hayat veren Allah'ın Resulüdür. Subhanallah. Sahabelerin hepsi tek tek çıkıyor. En son Resulullah çıkıyor aleyhissalatü vesselam. Görüyor ki Abdullah yerde. Açınız bakın kaynaklara. Diyor ki ya Abdullah, senin diyor benim yanımda olman gerekmiyor muydu diyor. Yolun ortasında ne işin var? Hala kalkmıyor. Çünkü ona kalk diyen olmadı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tutuyor rivayete göre kolundan. Diyor ki Abdullah anlat. Diyor ki ya Resulallah, size sormak isterim. Ben mescide yaklaşırken sizin ağzınızdan oturunuz cümlesini duydum. O sizin ağzınızdan çıktı mı, çıkmadı mı ya Resulallah? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Abdullah, benim ağzımdan oturunuz ifadesi çıktı, bu doğru. Ama sen bu sözün muhatabı değildin. Ben onu bir cümlenin içerisinde kullandım Abdullah. Benim nefsimi elinde bulunduran zata yemin ederim ki ya Resulallah, o senin ağzından çıktı mı? Çıktı. Vallahi ben ne bir santim ileri ne de bir santim geri kalırım. Bu senin ağzından çıktı. Sen bana hayat vermeye geldin ya Resulallah. Gidilir mi bir yere ya? Allah'ın Resulü Abdullah İbni Ravaha'yı kucakladı. Duaya bakın, duaya. Bir duaya böyle ancak mazhar olunabilir. Dedi ki ya Abdullah, Allah ve Resulüne olan itaatını Allah artırsın. Muhteşem bir dua. Nasıl gerçekleştirdi bunu? İcabet etti. Neye? Allah ve Resulüne. Tepki koydu ortaya, doğru mu? Vurdum duymaz davranmadı. Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Allah taksiratımızı affı mağfiret etsin. Cümlemizi inşallah burada cem eylediği gibi cennette de beraber eylesin inşallah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.